ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। आप लोग इस प्रेमपुरी आश्रम में विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। पंचदशी में जो 15 प्रकरण हैं, उस 15 प्रकरण के अंतर्गत जो ब्रह्मानंद अद्वैत प्रकरण है, 13वां प्रकरण बोलते हैं, या अद्वैत आनंद का तीसरा अध्याय कहिए, आनंद प्रकरण का या 13वां प्रकरण सुन रहे हैं। और पूर्व स्वामी जी ने लिखे गए थे कि 51 तक आप लोग श्रवण कर रहे हैं और विषय बहुत ही सुंदर है। पंचदशी ये प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत समझने के लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। जैसे पहले विचार सागर, विचार चंद्रोदय ये अध्ययन करते थे लोग, लेकिन बाद में विवेक चूड़ामणि, पंचदशी ये ग्रंथ प्रकरण के रूप में पढ़कर अद्वैत सिद्धांत को समझते थे। तो आप लोग धन्य हैं कि इस मुंबई में नित्य निरंतर अपना स्वरूप जो अद्वैत है, उस अद्वैत स्वरूप को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए यह स्वाध्याय के रूप में पंचदशी आप लोग सुन रहे हैं। अद्वैत को जानना ही तो मुख्य है। अद्वैत को जानना मुख्य क्यों? अद्वैत क्या है यह तो हर रोज ही आप लोग सुनते हैं। एक सच्चिदानंद परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, एक ही है, सच्चित आनंद है। और जो दूसरा है द्वैत है, वो तो नाम रूपात्मक है। तो नाम रूपात्मक द्वैत को देखते हुए भी इसका मिथ्यात्व समझना, यही अद्वैत सिद्धांत है। जगत दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देने पर भी वास्तविक नहीं है, बस इतना ही समझना है। इसी का नाम वेदांत है। अपने स्वरूप में स्थित रहना, मन ही अपने एक को ही जानना, वो अद्वैत तत्व को हम लोग समझने के लिए ही ये ग्रंथ सुन रहे हैं। आइए, विषय चल रहा था, आप लोग बहुत सुंदर ये मैं चिंतन करते हुआ देख रहा था। इस संदर्भ लेते हुए, इस संदर्भ में देखा जाए तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। अब ये स्वप्न मुझे क्या है? एक भ्रम, और वह भ्रम कितने प्रकार का? दो प्रकार का आप सुनते आ रहे, उसी प्रसंग पर आगे चला हुआ है। भ्रम दो प्रकार का, भ्रम कहिए, अज्ञान कहिए, स्वप्न कहिए, थोड़ा थोड़ा शब्द का अंतर है, अर्थ में कोई अंतर होता नहीं है। आप लोगों को एक सोपाधिक भ्रम और एक निरुपाधिक भ्रम, इसका विवरण आप लोगों ने देखा है। सोपाधिक भ्रम और निरुपाधिक भ्रम ये क्यों प्रतिपादन किया गया, प्रश्न होता है। कारण के ज्ञान से कार्य की निवृत्ति होनी चाहिए, पूर्ण रूप से निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कार्य असत है तो असत की पूर्ण निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे सुक्ति को जानने के बाद में सुक्ति के ऊपर जो भास रहा है रजत, सुक्ति किसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं। जो सीपी होती है सीपी का अंदर का भाव चमकीला रहता है, गर्मी के समय में रेत में चलते समय दूर से वो सीपी चमकती है, चमकने पर लगता है कि यह चांदी है। चांदी को संस्कृत में रजत बोलते हैं, मतलब वह सीपी पर चांदी का भ्रम हुआ। अब सुक्ति का ज्ञान होते ही जो चांदी में हमारी जो आसक्ति थी, सत्यत्व बुद्धि थी, वो सत्यत्व बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है और साथ साथ जो चांदी का स्वरूप है, जो आरोपित वस्तु है, उसकी प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है, उसकी प्रतीति निवृत्त हो जाती है। अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, सुक्ति का मनी सीपी का ज्ञान हो गया, तब सीपी के ऊपर जो आरोपित चांदी हो रही थी, उस आरोपित चांदी की जो प्रतीति हो रही थी उसकी भी निवृत्ति हो गई और चांदी में उस आरोपित में जो सत्यत्व बुद्धि मानकर दौड़ के लेने के लिए चला गया था, तो दौड़ के चले गया था। हाथ में जब सीपी आ गई तो सीपी आ जाने के बाद में अरे ये तो चांदी नहीं, सत्यत्व बुद्धि भी गई और सत्यत्व बुद्धि के साथ साथ चांदी का जो स्वरूप था, प्रतीति था, प्रतीत हो रही थी चांदी, दोनों भी गायब हो गए। अब यहां प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया था, जैसे चांदी के ऊपर सीपी के ऊपर चांदी भास रहती उसकी निवृत्ति होती है, उसी प्रकार मृतिका मानी मिट्टी जानने के बाद में मिट्टी के ऊपर आरोपित जो घट है अध्यस्त आरोपित, उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। बस यही तो मूल ये क्यों उठा रहा है, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, ये सिद्धांत है वेदांत का। अधिष्ठान ब्रह्म है, अध्यस्त ये नाम रूपात्मक जगत कहिए, प्रपंच कहिए, संसार कहिए, ये बहुत बड़ा दिखाई देने वाला, इसकी निवृत्ति होती है। तो इसको हृदयंगम करने के लिए मिट्टी का मिट्टी कहिए मृतिका कहिए, इसको जानने के बाद में जैसी घट बुद्धि होती थी, अब सत्यत्व बुद्धि होती थी, वो सत्यत्व बुद्धि ना होते हुए क्या होनी चाहिए, मिथ्यात्व बुद्धि कहिए, असत बुद्धि होती है। तब असत बुद्धि होते है तो घड़े की निवृत्ति होनी चाहिए, जैसे सुक्ति के ऊपर रजत की असत्यत्व बुद्धि हो गई, नित्यत्व बुद्धि हो गई तो रजत की निवृत्ति हो गई, उसी प्रकार मिट्टी के ऊपर जो घड़ा दिखाई दे रहा है, जो आरोपित है, उसमें नित्यत्व का निश्चय हो जाए, असत्यत्व बुद्धि हो जाए, तब उस घड़े की भी निवृत्ति होनी चाहिए। यदि ऐसा होता क्यों नहीं होता है ये प्रश्न, तो उसमें उत्तर दिया सोपादिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म दो ब्रह्म है। निरुपाधिक ब्रह्म उसको बोलते हैं उपाधि न रहते हुए ही केवल प्रतीत हो रहे, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प है, दो नहीं ना। उपाधि किसको बोलते हैं, अपने समीप में जो वस्तु है उस वस्तु के ऊपर अपने गुणों का आधान करे। समीपे स्थितानां स्वगुण आधानम, जो अपने समीप में रहने वाली वस्तु है उस वस्तु को अपने गुणों का आदान करे। जैसे स्फटिक को स्वच्छ होने पर भी उसके पास में जपा कुसुम बोलते हैं, उसको जासवंदी मराठी में फूल, मराठी में जासवंदी बोलते हैं, संस्कृत में जपा कुसुम बोलते हैं, जो लाल फूल रहे वो जासवंदी का फूल नजदीक होने के कारण स्फटिक में लालिमा आ गई। अब लालिमा में सत्यत्व बुद्धि है क्या, वास्तविक देखा जाए तो लालिमा सत्य है क्या, नित्य है, नित्य है। अब देखिएगा ये लालिमा मिथ्या होने पर भी उसकी निवृत्ति होती नहीं है। किसकी निवृत्ति हो गई, सत्यत्व बुद्धि की। क्या सत्यत्व बुद्धि, स्फटिक लाल नहीं है, जो लाल है वो किसके कारण है, जपा कुसुम के कारण है, उपाधि के कारण है, इसको बोलते हैं सोपादिक ब्रह्म। सोपादिक ब्रह्म में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है जो प्रतीत होने वाला पदार्थ है उसकी निवृत्ति होती नहीं है। मैंने स्फटिक में क्या आरोप है, रक्तिमा का, लालपना का, तो लालपना की निवृत्ति नहीं होती है, मतलब किसकी निवृत्ति हो गई, सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो गई। इसी प्रकार मिट्टी में जो घड़ा भास रहा है तो घड़े में जो सत्यत्व बुद्धि है उसकी निवृत्ति होती है, जो घड़ापन है उसकी निवृत्ति होती नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को जानने के बाद में जगत में केवल सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है, जगत निवृत्त होता नहीं है। हाँ जी, क्यों रहेगा, जब भ्रम है तो भ्रम में यही बोला कि रस्सी के ऊपर सर्प है, फिर वो क्यों निवृत्त हुआ, ये क्यों निवृत्त नहीं हुआ। रस्सी के ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा था उसकी निवृत्ति हो गई, सुक्ति के ऊपर रजत की प्रतीति हो रही थी उसकी निवृत्ति हो गई, तो मृतिका के ऊपर घट की प्रतीति हो रही है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए, कारण कि वो मिट्टी सत्य है, घड़ा तो केवल उसका अवयव का विन्यास है, तो अवयव विन्यास होने मात्र से वो सत्य तो नहीं है, तो सत्य नहीं है, मिथ्य है, तो मिथ्य होने पर उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न है। तो मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती भी है और नहीं भी होती है, ये प्रश्न है। मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती भी है और नहीं भी होती है। मिथ्या वस्तु की प्रतीति कहां होती है, सोपादिक ब्रह्म में, और कहां नहीं होती है, निरुपाधिक ब्रह्म में। सुक्ति रजत, रज्जु सर्प, इसमें मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती नहीं है। और सोने के ऊपर जो आभूषण है, तंतु के ऊपर वस्त्र भास रहा है, मिट्टी के ऊपर घड़ा भास रहा है, इन कार्यों का मिथ्यात्व सत्य होने पर भी इनका कार्यपण गायब होता नहीं है। क्यों नहीं है? अब सत्ता का विवेचन करते हैं। सत्ता कितनी प्रकार की है? तीन प्रकार की है। एक प्रातिभाषिक सत्ता है, दूसरी व्यवहारिक सत्ता है और तीसरी पारमार्थिक सत्ता है। तीन सत्ता के अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं और ये निरुपाधिक भ्रम जहां हो रहा है इसको आप बोले देंगे प्रातिभाषिक पदार्थ। निरुपाधिक भ्रम के जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, अधिष्ठान और अध्यस्त, सुक्ति अधिष्ठान है और रजत क्या है? अध्यस्त है। रसी अधिष्ठान है और सर्प अध्यस्त है। ये कौन से सत्ता के पदार्थ है? प्रातिभाषिक पदार्थ। इसको बोलते हैं निरुपाधिक भ्रम के पदार्थ। और ये जपा कुसुम लीजिएगा, तंतु के ऊपर घड़ा, क्या बोलते हैं, वस्त्र, मिट्टी के ऊपर घड़ा, सोने के ऊपर आभूषण, इनकी जो प्रतीति हो रही है ये किस सत्ता के पदार्थ है? बस व्यवहारिक, मानी व्यवहारिक सत्ता को अलग मानेंगे, प्रातिभाषिक सत्ता को अलग मानेंगे तो यहां पर असत्यत्व बुद्धि होने मात्र से आरोपित पदार्थ की प्रतीति की निवृत्ति होती नहीं है। मैंने सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है, जो अध्यस्त पदार्थ है उसकी निवृत्ति होती नहीं है। ये सिद्ध होने से ही पारमार्थिक लाभ मिलता है, अन्यथा लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जगत मिथ्यात्व का हम लोग निश्चय करने पर भी ये दिखाई देगा। ये दिखाई क्यों दे रहे हैं? जगत ये हमने बनाया नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध से बना हुआ है। तो प्रारब्ध से बना हुआ है, व्यवहारिक बना हुआ है, केवल उसमें सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है, इस प्रपंच की निवृत्ति होती नहीं है। और सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होने से, जगत में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? राग द्वेष की निवृत्ति होती है। जगत में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होने का क्या फल मिलेगा? जगत को मिथ्या मानने का फल यही होता है, राग द्वेष नहीं होता है। इसको सत्य मानने से ही कोई वस्तु अनुकूल होती है और कोई प्रतिकूल होती है। अनुकूल वस्तु में राग होता है और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष होता है। जहां राग और द्वेष मन में आ रहा है तब वहां यही तो बंधन का कारण है। और ये बंधन छूट जाना ही क्या है? मोक्ष है। बंधन से छूटना ही मोक्ष है। बंधन कहिए, बोझ कहिए, आप लोग उदाहरण सुनते हैं ना, कोई एक अपना लकड़हार बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहा था, बहुत वजन हो रहा था। उसने रास्ते में जाते हुए एक व्यक्ति को कहा, भैया थोड़ा सा नीचे उतार देना। जैसे ही नीचे उतार के रख दिया और रखने के बाद में इतना आनंदित हुआ कि वाह वाह, कितना बोझ से मैं हल्का हो गया। तो देखिए, मतलब केवल नीचे उतार के रखने मात्र से आनंद ही आनंद उसको अनुभव हो गया। इसी प्रकार ये जगत को केवल मिथ्यात्व निश्चय समझकर हम लोग राग द्वेष से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये वर्णन चल रहा है, एक सोपाधिक भ्रम और एक निरुपाधिक। फिर ये असत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति कहां होती है? तो आप लोगों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण सुना है, मेरे ख्याल से 47 में श्लोक आप लोग पढ़े हुए, मैं केवल उदाहरण देते देते आगे संदर्भ देखकर जा रहा हूं। और आपको 46 का ये उदाहरण दिया सोपाधिक और निरुपाधिक भ्रम का। 46 में 46वां श्लोक है, निवृत्ति एव यस्मात्ते तत्सत्यत्व मतिर्गता इद्रिंग निवृत्ति रेव अत्र बोध जा न तु अभासनम। यस्मात्ते जिस कारण ते तेरे लिए तत्सत्यत्व मतिर्गता तुम्हारे अंदर से इस जगत की सत्यत्व बुद्धि चली जाए, या मिट्टी में जो घट बुद्धि हो रही है, घट में सत्यत्व बुद्धि हो रही है वही चली जाए, उसी को निवृत्ति एव, उसी का नाम है निवृत्ति। इद्रिंग एव अत्र निवृत्ति, ये बोध से निवृत्ति हो गई। न तु अभासनम माने घट नहीं दिखाई देना चाहिए, घट की भी निवृत्ति होनी चाहिए, ये निवृत्ति नहीं है ये बताया। तो उसी के ऊपर श्लोक अपना आटिका में दो प्रकार का भ्रम बताया, और यदि देखना भी है तो देख लीजिएगा टीका में तुरंत बोला तत्र उत्पत्ति मह यस्मात् कारणात् तव घटादि विषय सत्यत्व बुद्धिर नष्ट, मन घट में इस तुम्हारी सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः स निवृत्ति व केवल घट में सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाना यही निवृत्ति है। फिर उदाहरण सामने शंका करता है, ननो आरोपित रजतादि रूपस्य एव अप्रतीति रूप लभ्यते। बोलते हैं कि भाई सुक्ति के ऊपर जो रजत है उस रजत की अप्रतीति रूप उपलब्धि हो रही है, मैंने हाथ में ले लिया सुक्ति को और रजत की प्रतीति ही गायब हो गया। न तो सत्यत्व बुद्धि अपगम, वहां तो केवल सत्यत्व बुद्धि जाती नहीं है, मतलब वहां दो जाते हैं, एक सुक्ति के ऊपर जो भासने वाला रजत है उसमें सत्यत्व बुद्धि भी चली जाते हैं और स्वरूप से रजत भी चला जाता है, ऐसी आशंका वहां पर है। किंतु तस्य निरुपाधिक भ्रमत्वाद अस्तुततात्वम, बोलते हैं सुक्ति के ऊपर जो रजत भ्रम हो रहा है वह निरुपाधिक भ्रम होने के कारण उसमें जो आरोपित की प्रतीति भी गायब हो गई और आरोपित में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो भी गायब हो गई। क्यों हो गई? वह निरुपाधिक होने के कारण बोल दिया। यतो सोपाधिक भ्रमे, यतो मिट्टी में जो घट, स्फटिक में रक्तिमा, तंतु में पट, सुवर्ण में आभूषण, ये सभी के सब सोपाधिक भ्रम है। फिर इसमें क्या हो जाता है? सोपाधिक भ्रमे सत्यत्व बुद्धि अपगम एव निवृत्ति। इनमें से केवल क्या बुद्धि, किसकी बुद्धि निवृत्त होती है? सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाना ही है। स्वरूप गायब होता, अपगम माने चले जाना, निवृत्त हो जाना, मैंने इसका स्वरूप की निवृत्ति नहीं होती है। मैंने अध्यस्त का जो स्वरूप है उस स्वरूप की निवृत्ति ना होते हुए अध्यस्त पदार्थ में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही थी उसी की निवृत्ति होती है। इसलिए बोलते हैं अरे एक क्या बोलते हैं, ये संसार कागज की पुड़िया, आग लगी तो जल जाना है, ये झाड़ और झाकर उलझ कर मर जाना है, मैंने ये सब सत्यत्व बुद्धि है, निवृत्त थोड़ी होते हैं। जो भी दिखाई दे रहा है व्यवहारिक पदार्थ इसकी निवृत्त स्वरूप से निवृत्ति नहीं होती है। तो इसमें सोपाधिक भ्रम में ये जगत हमारे लिए भ्रम है और पहले मेरा स्वप्न है, ये स्वप्न कहिए भ्रम कहिए, फिर इसमें से क्या गायब हो जाता है? जागे नहीं जो तो जगत दिशे नहीं है, अभी जागे नहीं जो ऊंगमा अटपटा भोगवासे, अब ये जो निद्रा है ये निद्रा और जागना ये ना व्यवहारिक जागना है ना ये व्यवहारिक निद्र, ये अज्ञान के निद है, अज्ञान के निद्र में पारमार्थिक सत्ता की चर्चा चल रही है और या व्यवहारिक सत्ता की, वहां जागे नहीं जो तो का अर्थ होता है पारमार्थिक सत्ता, जाग गया शिवोहम सचिदानंदोहम ऐसा बोध हो जाना ही जागना है, और ऐसे जागने के बाद में वहां कोई जगत नाम रूपात्मक दिखता ही नहीं है, क्योंकि एकम एव सद विप्रा बहुधा एक ही है वो, तो एक के ऊपर जो दिखाई दे नहीं नानास्ति किंचन कुछ भी नहीं है, ये पारमार्थिक सत्ता का या पारमार्थिक वस्तु का विवरण है। और यहां पर व्यवहारिक सत्ता का विवरण चल रहा है जो सोपादिक ब्रह्म में, सोपादिक ब्रह्म में सत्यत्व बुद्धि अपगमे, अपगम एव निवृत्ति, अपगम एव माने केवल सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति, माने बुद्धि हट जाना है निवृत्ति साथ। इद्रिग अत्र सोपादिक ब्रह्मस्थले इद्रिग एव सत्यत्व बुद्धि अपगम रूप एव बोधजा अधिष्ठान यातात्म ज्ञान जन्या निवृत्ति ही। बोधजा माने बोध से उत्पन्न, ज्ञान से उत्पन्न क्या ज्ञान है, अधिष्ठान यातात्म ज्ञान जन्या निवृत्ति। अधिष्ठान और अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त माने अधिष्ठान के ज्ञान से जन्य किसकी निवृत्ति होती है, अध्यस्त में सत्यत्व की बुद्धि, अध्यस्त पदार्थ स्वरूप से निवृत्ति नहीं है, अध्यस्त की निवृत्ति निरुपाधिक स्थल में, निरुपाधिक स्थल में अध्यस्त की निवृत्ति होती है माने अध्यस्त की निवृत्ति, इसका अर्थ है कि उसमें स्वरूप की निवृत्ति हो गई। और ब्रह्मस्थल में अध्यस्त की निवृत्ति का अर्थ है अध्यस्त पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाना, निवृत्ति न तो अभासनम। किंतु बोलते हैं कि ये सोपादिक ब्रह्म में जो अध्यस्त पदार्थ है उनका भान न होना ये निवृत्ति नहीं है, भान होगा, अभानम माने प्रतीत न होना, भान माने प्रतीत होना, और अभान कहिए अभासनम कहिए, भासनम अभासनम। जैसे सुक्ति के ऊपर रजत का अभासन निवृत्ति है, सुक्ति के ऊपर रजत भासमान है क्या अभासमान, अभासमान, तो उसी को अभासनम निवृत्ति हो जाएगी कहां पर, हा निरुपाधिक ब्रह्मस्थल में सुक्ति रजत रज्जु सर्प, वहां पर अध्यस्त अभासमान हो रहा है इसकी निवृत्ति है। किंतु अध्यस्त का अर्थ यह है कि हाँ जान, अध्यस्त माने आरोपित है ना, जो आरोपित की प्रतीति ना होना, अध्यस्त पदार्थ जो को स्वरूप दिखाई दे रहे हैं उसकी स्वरूप से प्रतीति न होना ये मिथ्यात्व या अपना निवृत्ति नहीं है। जैसे दो प्रकार का भ्रम ये बता दिया, रस्सी के ऊपर सर्प जो भास रहा है ये सर्प की जो निवृत्ति हुई है, ये स्वरूप की निवृत्ति अपना सर्प की निवृत्ति कैसी हुई, स्वरूप से निवृत्ति हो रही है, अभासन निवृत्ति, स्वरूप से निवृत्ति हो गया, अभासन हो गया, अभासमान हो गया, अप्रतीति हो गई। अब रस्सी के ऊपर सर्प की प्रतीति हो रही क्या, अप्रतीति का अर्थ है कि अभासन, अभासन निवृत्ति है। लेकिन मिट्टी का ज्ञान होने पर भी घट अभासन नहीं मानि भासमान है, उसी प्रकार ब्रह्म का विद्वान को अनुभव होने पर भी जगत अभासन नहीं, जगत में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है और जगत अभासन निवृत्ति नहीं, क्योंकि जगत जगत का और ज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान का विरोध जगत से नहीं, ज्ञान का विरोध किससे है, हाँ अज्ञान की निवृत्ति, जो सत्यत्व बुद्धि कर रहे हैं ना, वस्तु सत्य न होते हुए भी सत्यत्व बुद्धि होना यही अज्ञान है, यही भ्रम है। तो ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान जो वस्तु सत्य नहीं है उस सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति कर लेता है, वस्तु की निवृत्ति नहीं। लेकिन यहां आया, अरे निरुपाधिक भ्रमस्थल में जो अध्यस्त पदार्थ के स्वरूप से ही निवृत्ति हो जाती है, क्यों, कि वो प्रातिभाषिक पदार्थ है, प्रातिभाषिक पदार्थ प्रातिभाषिक सत्ता के पदार्थ है, प्रातिभाषिक सत्ता के पदार्थों को बोलते हैं निरुपाधिक भ्रम के पदार्थ। और व्यवहारिक सत्ता के पदार्थों को आप दृष्टांत मानेंगे तो ये स्थल होता है सोपादिक ब्रह्म स्थल। फिर सोपादिक ब्रह्म, ये सोपादिक ब्रह्म स्वरूप से निवृत्त नहीं होता है, किंतु ये सोपादिक ब्रह्म में जो हमारी सत्यत्व बुद्धि हो रही है, ये सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है। ये भासमान जो जगत है ये अभासमान नहीं होगा। ज्ञानी कभी नहीं बोलेगा कि ये मुझे जगत नहीं दिखाई दे रहा है, ये मेरा व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार नहीं करता है। क्या खा रहे तो भोजन ही कर रहे है, तो भोजन की निवृत्ति कहां हो गई? भोजन भी दिखाई दे रहा है, सब प्रपंच दिखाई दे रहे हैं, तो प्रपंच की निवृत्ति अभासन निवृत्ति नहीं है, प्रपंच की सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति है। यह हो गया सोपादिक ब्रह्म का स्थल। ये 46 में बोले कहां देखा गया? बोलते हैं सोपादिक ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर अध्यस्त पदार्थ में केवल सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाए। अध्यस्त पदार्थ में से किसकी निवृत्ति हो जाए? सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाए। ऐसी निवृत्ति यहां पर अधिष्ठान के ज्ञान के अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। इस उक्ति से अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, इससे क्या आया? अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त में व्यवहार सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है। तो दृष्टांत बताइए। तो दृष्टांत के लिए 47 में आप लोगों ने देखा है, पुमान अदो मुख नीरे भात अपि अस्ति न वस्तुतः तटस्थ मर्त्यवत तस्मिन् एव आस्था कस्यचित् क्वचित्। नीरे माने जल में, अदो मुख पुमान भातः अपि, नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, पशु आदि आप लोग देखते हैं, चित्र में भी यदि आप देखेंगे तो किनारे किनारे तालाब के जितने भी पशु है आदमी हैं, उनको देखने के बाद में यदि वो कैसे दिखाई देते हैं, नीचे मुख दिखाई देता है और जैसे शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन ही होता है वहां। मैंने जल किनारे के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर देखना अलग और जल में देखना अलग, दो प्रकार का देखना है। किनारे के ऊपर देखते हैं तो दूसरी प्रतीति होती है, और किनारे के नीचे जल में देखते हैं तो उन्हीं पदार्थों की प्रतीति अलग रूप, इसी को बोल रहे हैं। तो जल में बोलते हैं भाता अपि वस्तुता न अस्ति, यद्यपि जल में वह उल्टा शीर्षासन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुता वैसा होता नहीं है। कैसे नहीं है, इसी को यहां बोलते हैं तटस्थ मर्त्यवत। तटस्थ का अर्थ है ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर पैर जमीन पर रहते हैं और सिर ऊपर रहता है, सीधा सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है, और जल में दिखाई देता है तो उल्टा दिखाई देता है। आप बोलते हैं जैसे तटस्थ मर्त्यवत माने किनारे पर सीधा सीधा खड़ा हुआ व्यक्ति में जैसे सत्यत्व बुद्धि है, वास्तविक व्यवहारिक सत्य खड़ा है, सीधा सीधा खड़ा है, लेकिन तस्मिन एव, तस्मिन का अर्थ होता है जल में जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसमें, कस्यचित् क्वचित् आस्था न अस्ति माने वास्तविकता होती नहीं है। मतलब ये दृष्टांत दिया तो इससे एतावता क्या हो गया, मतलब आरोपित पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है, इतना ही या कहना है। और जैसे उसके ऊपर आरोपित व्यक्ति व्यक्ति का जल में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था उसमें उल्टा आरोप हो रहा था, फिर ऊपर देखने के बाद में अधिष्ठान को देखने के बाद में पता चलता है कि ये जो नीचे उल्टा दिखाई दे रहा है वो वास्तविक नहीं है, ऊपर देखने पर सत्य वास्तविक है और जल में देखने पर वास्तविक नहीं है, माने सत्य तो बुद्धि की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार इस जगत की तरफ देखते हैं तो ये मैं और मेरा दिखाई देता है, जगत को देखने पर मैं और मेरा दिखाई देता है, और ये जगत का जो किनारा है, किनारा कौन सा है ब्रह्म उस किनारे के ऊपर देखने के बाद में वास्तविक दिखाई देता है। माने दो दिखने ना, एक तटस्थ मर्त्य एक जलस्थ मर्त्य। मर्त्य माने मनुष्य, माने किनारे के ऊपर देखना माने ऊपर देखना अलग और जल में देखना अलग। इसी प्रकार नाम रूप जगत में देखना अलग और नाम रूप को छोड़कर उसी के किनारे पर, वो किसका किनारा है? अस्थि भाति प्रिय का ही, तो दो ही तो है ना। तो उस उधर देखने के बाद में इसमें मैं मेरा निकल जाता है। चलिए अब 48 के ऊपर, ननु आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रा न पुरुषार्थ सिद्धिरिति। बोलते चलो भाई, आरोपित पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाए, मैंने असत्यत्व का ज्ञान हो जाए, मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाए, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? मैंने ये जगत झूठा है, झूठी माया, झूठी काया, ये सब इतना ज्ञान हो गया, तो इस ज्ञान से अपने को क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? मैंने अपना उद्देश्य क्या सिद्ध हुआ? बोलते अपने को प्रयोजन क्या है, क्या फल मिला? तो फल बोलते हैं, इद्रिग बोधे पुमारतत्व मतम अद्वैतवादिनां मृद रूपस्य अपरित्यागाद विवर्तत्व घटे स्थितम। अब एक विवर्तवाद को यहां पर लाने के लिए जा रहे, ये जगत कैसा है? माया का परिणाम और ब्रह्म का, बस इसी को यहां समझाने के लिए जा रहे। तीन वाद यहां पर आने वाले हैं, एक विवर्तवाद, एक परिणामवाद और दूसरा आरंभवाद। यहां तक आप लोग गए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो मुझे भी थोड़ा सा संदर्भ लग जाए, तो इसलिए मैंने ये उठाया। बोलते हैं अद्वैतवादी नाम, मतलब अद्वैत सिद्धांत में क्या, ये जगत को असत्यत्व समझने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है समझने वाले को? यानी समझने वाला जो विद्वान, वो समझता है कि ये जगत असत है, ये असत बुद्धि हो जाना जगत में विद्वान के लिए क्या फल देने वाला है? तो उसको बोलते हैं वो अद्वैतवादी के मत में इद्रिग बोधे। इद्रिग बोधे माने ये जगत असत है, मिथ्या है, ऐसा बोध होने पर पुमर तत्व मतम, पुमर्थ करता है परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। परम पुरुषार्थ कौन है? चतुर्विध पुरुषार्थेषु, उसी की सिद्धि होती है। कैसी सिद्धि होती है? तो टीका में बोल दिया तुरंत, अद्वैतवादे आत्मानंद अतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चये सति अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ सिद्ध्यति इति अभिप्राय। मैंने पूर्वार्ध के लिए बताया, अद्वैतवादे जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का अर्थ है स्वगत, स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो अखंड वस्तु है उसको बोल दिया अद्वैतवाद। ऐसा अद्वैतवादी वाले में आत्मानंद से अतिरिक्त, मैंने एक आत्मा है, इस आत्मा आत्मा के अलावा या ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म कहिए आत्मा कहिए सच्चिदानंद है, इस सच्चिदानंद के अतिरिक्त सर्वस्य मिथ्यात्व निश्चय सती, सब पदार्थ का क्या है? मिथ्यात्व निश्चय। यही अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण, अर्थात एक आत्मा को छोड़कर, एक ब्रह्म को छोड़कर सकल पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय होना, यही आनंद की अभिव्यक्ति है, यही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। फिर पुरुषार्थ सिद्धि यही है, पुरुषार्थ है मोक्ष की सिद्धि, यही मानी जाएगी। ननु घटस्य मृद विवर्तत्वे सिद्धे तद ज्ञानाद घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते। अब उत्तरार्ध में क्या है? मृद रूपस्य अपरित्यागाद विवर्तत्वम घटे स्थितम। बोलते विवर्तवाद किसको बोलते हैं? तो उदाहरण देते हैं, मिट्टी उपादान कारण है और घट उसका कार्य है, कार्य और कारण। प्रत्येक कार्य के तीन कारण होते हैं, वेदांत में दो कारण होते हैं, वेदांत में दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। ब्रह्म जगत के लिए अभिनिमित उपादान कारण है, लेकिन व्यवहार के लिए जो व्यवहार में घट और मिट्टी, दो ही कारण मानते हैं, मिट्टी उसका उपादान कारण है घड़े का और दूसरे निमित्त कारण है। लेकिन न्याय शास्त्र में तीन कारण मानते हैं, उपादान कारण के जगह पे समवाय कारण, निमित्त कारण और असमवाय कारण, तीन कारण मानते हैं। वो आरंभवाद में बताएंगे, मैंने आरंभवाद के लिए बहुत सिद्धांत नैयायिकों का ही वाद है वह आरंभवाद। मृद रूपस्य अपरित्यागात घटे विवर तत्व स्थितम, देखिए मृद रूपस्य अपरित, अब घड़ा बन गया तो मिट्टी कभी नष्ट होती नहीं है, माने घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी है, घड़ा बनने पर भी मिट्टी है, घड़ा नष्ट होने पर भी मिट्टी है। इसका मतलब है कि घड़ा जो है, घड़े का स्वरूप आता जाता है, लेकिन घड़ा जिसके ऊपर अध्यस्त है, आरोपित है, ऐसा अधिष्ठान, ऐसा जो उपादान कारण, जो मिट्टी है, वो ज्यों की त्यों रहती है। वस्तु कभी भी अधिष्ठान का, कहिए कारण का, कभी भी परिवर्तन न होते हुए कार्य के प्रति कारण बनना, यह है विवर्तवाद। माने कारण में कोई अंतर नहीं, ये तंतु है, तंतु इसमें विद्यमान रहते हुए ही ये पट बना हुआ है, सोना विद्यमान होते हुए ही आभूषण बना है, तो ऐसे में इसको बोलते हैं विवर्तवाद का दृष्टांत। विवर्तवाद का दृष्टांत, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला है। अधिष्ठान की सत्ता यहां पारमार्थिक है और घड़े की सत्ता व्यवहारिक है। पारमार्थिक मानी अबाध्य, मानी घड़े की सत्ता व्यवहारिक है, आता जाता है, बनने से पहले नहीं था, लेकिन मिट्टी अब जो पारमार्थिक में वास्तविक थोड़ा सा देखा जाए तो इसको बोलते हैं विवर्त। इसलिए यहां पर ननु बोलकर थोड़ा सा प्रश्न उठाया, घटस्य मृद विवर्तत्वे सिद्धे, मानी घट मिट्टी का विवर्त है, ऐसा सिद्ध हो जाने पर तद ज्ञानात, उसे ज्ञान से क्या आया, तद ज्ञानात घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते, माने घट में जो सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति होती है। क्यों सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो गई, मिट्टी उपादान कारण सत्य है और घड़ा आने जाने वाला है, विवर्त है, तो विवर्त का अर्थ हो गया उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि रहती नहीं है। इतना ही बोल दियो, नच इदानीम सिद्ध, बोलते वो तो अभी तक सिद्ध किया ही नहीं है, तो सिद्ध टीकाकार बोल रहे हैं, नच एतद इदानीम सिद्धम, किम न सिद्धम इदानीम, घट मृदस्य या मृदस्य विवर्तत्वम न सिद्धम, अरे घड़ा मिट्टी का विवर्त ये तो कहां सिद्ध किया, तो उसके लिए मूल में बोल दिया मृद रूपस्य अपरित्यागात घटे विवर्तत्वम स्थितम, मृद रूपस्य अपरित्यागात घड़ा बनने के बाद में मिट्टी का पूर्व रूप बिल्कुल नष्ट न होते हुए घट ज्यों की त्यों स्थित होता है, यही घट मिट्टी का विवर्त है, ये बताएं विवर्त। आगे घटे मृद रूप परित्याग अभावेपि मृद परिणामता घटस्य किम न स्याद। अब ये वादों का सुंदर विवेचन चल रहा है, मैंने एक आप लोगों को पता चला विवर्तवाद किसको बोलते हैं, विवर्तवाद का अर्थ है कारण का स्वरूप न बदलते हुए कार्य का स्वरूप बदलना, कार्य की सत्ता अतिरिक्त है और कारण की सत्ता अतिरिक्त है, इसको विवर्त बोल दिया। अब उसी घट को परिणामवाद क्यों न माना जाए, ये प्रश्न करते हैं। इसलिए घटे मृद रूप परित्याग अभावेपि, ठीक है, मैंने घट में मिट्टी का स्वरूप परित्याग नहीं होता है, इतने मात्र से वो विवर्त है, ठीक है। मृत परिणामता घटस्य किम न साध, मतलब मिट्टी का परिणाम घट क्यों नहीं होगा, जैसे तिल का तेल परिणाम है और क्या बोलते हैं इसमें दूध का दही, दूध को नष्ट करके दही बन गई, ये परिणामवाद है। तिल को नष्ट करके तेल बन गया, ये परिणामवाद है। तो इसी प्रकार यहां पर भी मिट्टी समाप्त होकर, यहां तो अभी मिट्टी का रूप समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है मिट्टी का स्वरूप रहते हुए भी मिट्टी का घट परिणाम क्यों नहीं होगा, अर्थात मिट्टी को परिणामी कारण माना जाएगा। परिणामी विवर्ती, कारण को विवर्ती और कार्य को विवर्त, कारण को परिणामी कार्य को परिणाम। तो ये मिट्टी को परिणामी और घट को परिणाम ऐसा क्यों न माना जाए, इसके ऊपर परिणामे पूर्व रूपम त्यजेत तद क्षीर रूपवत मृत सुवर्णी निवर्तेते निवर्तेते घट कुंडलयोर नहीं। बोलते क्षीर रूपवत, क्षीर रूप क्या हो गया, दही का रूप नष्ट होकर, ना दूध का रूप नष्ट होकर दही जैसे बन गई, इसी प्रकार इसका मतलब है कि परिणामवाद में पूर्व रूपम त्याग देता है। किंतु वैसा ही मृत सुवर्णी घट कुंडल यो हो, घट और कुंडल दोनों विवर्त बनते हैं, उस समय मृत सुवर्णी न निवर्तते थी, दो वचन है मृत सुवर्णी न निवर्तते, मृत न निवर्तते सुवर्ण न निवर्तते, कुतः न निवर्तते माने मिट्टी से घड़ा बनने पर घड़े से मिट्टी की निवृत्ति नहीं होती है, सुवर्ण का आभूषण बनने से सुवर्ण का सुवर्ण निवृत्त नहीं होता है, जैसे दूध का दही बनने से दूध की निवृत्ति हो गई, दूध की दही बनने से दूध की निवृत्ति हो गई, इसी प्रकार मिट्टी से घट बनने पर मिट्टी की निवृत्ति नहीं होती है, सोने से आभूषण बनने से सोने की निवृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये जो है परिणामवाद नहीं बनता है, कौन माने घट मिट्टी का परिणाम नहीं होता है। समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।